nasabi ko, ikaw pala ang hinahanap ng puso ko. Sa ngiti mo, nararamdaman ko, sweetheart, love na love kita. Nung makita ka, nasabi ko, ikaw na talaga ang pinapangarap ko. Pagkasama ka, ang saya-saya ko. Magmahal. ikaw ang dahilan. Pipilitin ba ang puso kong hindi na masaktan? Kung hindi ikaw, ay hindi na lang. Pipilitin pa ang umasa pa para sa ating dalawa. Sa sama-sama na tayo. Minsan ay nagtatanong ang puso ko, ba't ako ang mahal mo? Ano bang iyong nakita sa akin? At ako'y inibig mo. Bulagawa pag-ibig. Siguro nga ay totoo, dahil ako'y inibig mo. Nagdawang pag-ibig, marahil nga ay totoo, dahil ako'y inibig mo. Hindi susuka mahal. exactly where you're going. If you leave me behind, then everything on your mind will turn to pictures of the world we might have been. People along may go very fast, but maybe not so far. Playing alone is still solitaire.

so sweet. Kahit ako'y di mo pinapansin, hindi ako nagagalit sa'yo. mapupuo ang pangarap kong pangarap mo. kang kakayanin kong lahat. Naburang mga pag-aalinlangan ko dahil sa'yo. Pinakita mo sa'kin mga kaya kong gawin, at huwag matakot abutin at liparin itong pangarap ko. Ay ang pangarap mo iaalay sa'yo. Siyang unang nagbigay ng tiwala, pagmamahal na walang kapalit. Nang dahil sa'yo'y mapupuo makapaligid ay dadaling sumasaya. Pag aking nakikita, ngiti mo kay ganda. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibo ng puso ko. Ang aking nakaraman ay para lang sa'yo. Maglalako pagkat ikaw ang laman ang puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog sa kakaisip sa'yo pagkat ikaw sila. Ikaw ang still the world that tries to steal. each other.